nee na bu leen di nuyu di leen wax bismillah. Ñu ko di leen ñaanal bu baax ñu jële fii yokkute ak defaru be faw. Ñu ne Seydina wax na li ci mota wax yépp. Mu ne liñ ciy dolli mooy nañu yeesalaat yéene yi ak fas fas yi bu baax. Mu ne looloy tax ñu mën fee jëlee dara. Ñu xam ne bis bi bisub yokkute la. Mu ne Cheikh Moussa noon na ziyaara ziyaada la. Mu ne kon nag ñu sakku fi ndollal bu baax. Ku ko bëgg foog nga def dara. Mu ne lu su ko defee nag loolu ku ko bëgg foog nga def dara. Ñu ci def dara. Ñu ngi ci dara. Mu ne ñu ngi ci dara. Ñu ngi yëngatu. Ñu ngi yëngatu. Joxe suñu alal. Joxe suñu alal. Joxe suñu temps. Joxe suñu temps. Waaye lépp nag na yàlla. Mu ne waaye lépp nag na yàlla rek. Te xam ne ki ñu koy defal. Mu ne te xam ne ki ñu koy defal. Yeyoo na ko. Yeyoo na ko de. Yëg nañ ne ngërëmam ci ñun mooy ngërëmal yàlla. Mu ne te yëg nañ ne ngërëmam ci ñun mooy ngërëmal yàlla. Yëg nañ ne defal ko it mooy defal yàlla. Mu ne yëg nañ ne defal ko it mooy defal yàlla. Kon li ñuy yëngu na ci xel dal bu baax. Mu ne kon li ñuy yëngu na ci xel dal bu baax. Te ñuy bëggoon ñëpp di teew ci barab bii. Mu ne boo gisee ñuy bëgg ñëpp di teew ci barab bii. Ñu xam li ñor lan la. Ñu xam li ñor lan la. Xam ci ñu ko jëlee fan la. Xam fiñ ko jëlee fan la. Xam ci ki jëlee fan. Xam ci kiñ ko jëlee kan la. Lu am solo. Mu ne loolu lu am solo la. Dana tax nga fonk li nga yor. Mu ne dana tax nga fonk li nga yor. Dana tax ngir yor barkeel. Mu ne dana tax li nga yor barkeel. Loolu kenn ku ci war na ko sax. Mu ne te loolu kenn ku ci nekk war na ko sax. Sooy faram ci naa lànn ko sax ni ma ko daan wax it dund. Mu ne Seyd naa wax na ko sànq ni mu koy faral di waxee. Mu ne doomu aadama bu ne am na xibla. Mu ne dafa ne doomu aadama bu ne am na xibla. Wala boog am na adresse buñ koy xamee. Wala boog am na adresse buñ koy xamee. Buñ ne jullit yi. Mu ne buñ ne jullit ñi. Seen xibla wala seen adresse. Seen xibla wala seen adresse. Da nga naan mooy ma. Da nga naan mooy Makka. Am lu leen fa nekkal. Mu ne dafa am lu leen fa nekkal. Moo tax yàlla woo leen. Moo tax yàlla woo leen fa. Foofu nag jullit yëpp lañ fa woo. Mu ne foofu nag jullit yëpp lañ fa woo. Loolu islaam ko moom. Mu ne loolu islaam ko moom. Waaye buñ fa jógee. Mu ne waaye buñ fa jógee. Delluwaat ci tariqa yi. Delluwaat ci tariqa yi. Ku ci nekk am nga adresse. Ku ci nekk am nga adresse. Adresse ba nga fa nga jëm. Mu ne adresse fa nga jëm. Ka fa nekk. Ka fa nekk. Moo tax nga dem. Moo tax nga ne dem fa. Kooku yàlla toogal. Mu ne kooku yàlla la toogal. Moo xam sax Tidiane la. Mu ne moo xam Cheikh Tidiane la. Cheikh Abdou Kadir Diélane la. Moo xam Cheikh Abdou Kadir Diélane la. Moo xam Serigne Touba mii la. Moo xam Serigne Touba mii la. Képp kuy mourir rek. Mu ne tax na képp kuy mourir rek. Sa pays mooy Touba. Sa pays mooy Touba. Fële mourir yëpp fay daje. Mu ne fële mourir yëpp fay daje. Mooy sunu pays. Mooy sunu pays. Waaye duñ fa jógee nag. Mu ne waaye duñ fa jógee nag. Ci adresse. Ci adresse. Kenn ku ne am na kër goo tënku. Kenn ku nekk am na kër goo tënku. Fa nga jëlee yàlla xamee ko fa. Fa nga jëlee yàlla xamee ko fa nag. Mooy sa adresse yi tam. Foofu it nag mooy sa adresse yooyu. Kon ñun daaru mooy sunu xibla. Mu ne kon ñun daaru mooy sunu xibla. Fi jëlee yàlla. Fi lañ jëlee yàlla. Ma wax ne. Mu ne mu wax ne. Waaye dem na Makka de. Waaye dem na Makka de. War kaa bëgg a dellusiwaat. War kaa bëgg a dellusiwaat. Te indaalewul dara. Te indaalewul dara. Waaye jógee na fi dem ba Fass mbaa Baghdad. Mu ne waaye jógee na fi dem ba Fass mbaa Baghdad. Siyaare dellusiwaat. Siyaare dellusiwaat. Waaye indaalewul dara. Waaye indaalewul dara. Waaye dem na ba Touba. Mu ne waaye dem na ba Touba. Siyaare dellusiwaat. Siyaare dellusiwaat. Waaye indaalewul dara. Waaye indaalewul dara. Kon ki eeyoo siyaare tey. Mu ne kon ki eeyoo siyaare tey. Xam ne kenn ku ne boo làmbee sa dënn am loo daj. Nga xam ne kenn ku ne boo làmbee sa dënn am loo daj. Mu wóor na dëgg gi nii. Mu wóor na ne dëgg gi nii. Ko def ci yow. Ki ko def ci yow. Yaakaar naa siyaare ko moo gën a jaar. Mu ne kooku yaakaar na ne siyaare ko moo gën a jaar. Moo gën a tegu ci dëggin nag. Moo gën a tegu ci dëggin nag. Kon nag Cheikh Moussa moom loolu. Mu ne kon Cheikh Moussa moom moom loolu. Yëg ne. Mu ne nañ yëg ne. Defaluñ ko dara. Defaluñ ko dara. Kenn ku nekk sa bopp nga ne. Kenn ku ci nekk ci sa bopp nga ne rek. Bokkoon na ci mujjam waxam. Mu ne bokkoon na ci mujjam waxam. Daana wax ne lu waay def sa bopp. Daana wax ne lu waay def sa bopp. Cheikh Moussa waxam yëpp alquran. Mu ne Cheikh Moussa waxam yëpp alquran. Fam tàmbalee wax. Mu ne fam tàmbalee wax. Ba fi mu jeexalee waxam. Ba fi mu jeexalee waxam. Kàddu gu ci nekk rek boo ko seetee ay alquran. Mu ne kàddu gu ci nekk rek boo ko seetee ay alquran. kon motax leeru yalla la di wax mune kon motax ñu xamne leeru yalla la doon waxe fofu la jëf waxam mujjé fofu la waxam mujjé ci lu way def sa bop ci lu way def sa bop moy man amila salihan fali nafsihi moy man amila salihan fali nafsihi kon nañu yëg ne suñu bop rek lañu mune kon nañu yëg ne ci suñu bop rek lañu ñu jaayante ak mom mune nañu jaayante ak mom te xamne fuñu bëgg ag te xamne fuñu bëgg ag luñu bëgg am luñu bëgg am lu bëgg mel luñu bëgg mel suñ ko bëgg rek am suñ ko bëgg rek am ndax mu ngi fi ndax mi ngi fi da la koy maye yalla jox nañu mune da la koy maye yalla jox nañu ko xana ñu ñak ko yeg rek mune xana ñu ñak ko yeg rek wala ñak ko gëm rek wala ñak ko gëm rek way dal ab talib bu wër mune way dal ab talib bu wër bu deggu ci ab talib bu deggu ci ab talib bu gaay rek mëna faa suñu bëgg ag rek mëna faa talib bu wër talibé lu mag la da na wax ne mu ne da na wax ne ak talibé ak talibé mo gëna wër ak sëriñ mo gëna wër ak sëriñ mo gëna neex ak sëriñ mo gëna neex ak sëriñ mo ëpp jëriñ ak sëriñ mo ëpp jëriñ ak sëriñ mo ko gëna dëgg yi mu ne wayit moko gëna dëgg yi kon lu reey la mu ne kon lu reey la ci buñ ko yëgé talib moy ki sakku yalla mu ne talibé moy ki sakku yalla da ko bayyi lepp mu jaral ko bayyi lepp won gënaaw lepp won gënaaw lepp djublu ci yalla djublu ci yalla du ko bolé dara té du ko bolé dara lool nak yaakar na buñ ko jàngaté mu ne lool nak ku ko jàngat do gis gëna mag wajojule do gis ku gëna mag wajojule kon nak lolu moy ak talib mu ne kon nak lolu moy ak talib kon nak ñu gorgolu ci baax mu ne kon nak ñu gorgolu ci baax te xamne la koy may yalla waxon nañu te xamne la koy may yalla waxon nañu inna la ishtara minal mu'minina inna la ishtara minal mu'minina bi anfusihim bi anfusihim wa hum walahum bi anna lahumul janna kon ñaar rek la anfus ak amwar mu ne kon ñaar rek la anfus ak amwar rek sabakan ak sala sabakan ak sa ala rek nala yalla gënal mu ne nala yalla gënal sa ala sa alal nala yalla gënal nala yalla gënal sabakan sabakan su boore nga am yalla mu ne su boore nga am yalla li nak lepp lo xamne mu ne li nak lepp lo xamne dafa melni mom mo la gënal yalla dafa melni mo la gënal yalla xagn nala yalla xagn nala yalla ba ta kon mu ne motax kon yoonu leng leng jam dugg ci mu ne yoon wi leg leg jam dugg ci am ci ay fitna ci tolof tolof am ci ay fitna ci tolof tolof tax mu ragal delu gannaaw ba tax mu ragal delu ginnaaw way danger bu reey ngo way danger bu reey ngo da nga xacce ak yalla mu ne parce que da nga xacce ak yalla yalla waxon na fo man yeen ci man ko ndax lim bu yalla waxon na fo man yeen kutu fo man yeen kusu dina ma yeen ci nafa fa ina ma yeen kusu li nafsi xacce ak man mu ne ko xacce ak man yobulo ma dara yobulo ma dara yalla duñ ko sacci mu ne yalla duñ ko sacci duñ ko sif duñ ko sif duñ ko forcer duñ ko forcer biñ ko nak kon fokk nga deugal sa jaay mu ne kon fokk nga deugal sa jaay kon lepp luñu fekk ci yoon wi mu ne kon lepp luñu fekk ci yoon wi deug la fekk deug la nañ ko nang nañ ko nang goor ñi jitu won de mu ne goor ñi jitu won de li tax kenn du len jot li tax kenn du len jot sen bakkan lañ joxe won sen bakkan lañ joxe won ba sen bakkan dess ci ba sen bakkan dess ci seen cieur dess ci ñi seen cieur dess ci ñu nangu seen alal ñi ñu nangu seen alal baat biñu jox rek te baat biñu jox rek mom rek lañ len jox mom rek lañ len jox yalla miñu won rek mu ne yalla miñu won rek lañ len won mom rek lañ len won way dañ bañu na xacce ak yalla mu ne do ay nak dañ banona xacce ak yalla ñu ko xacce ak yalla parce que xam nañ ne ku xacce ak yalla da nga alako dina alako alla da nga alako aduna alla alakhirah dara jor mu ne te dara jaru nañ yek ne yalla ñu mom mu ne nañ yek ne yalla ñu mom ken mom ñu ken mom ñu kon buñu ci yalla ket mu ne kon buñu ci yalla ket nañu gënal ndey yi nañu gënal ndey yi nañu gënal bay yi nañu gënal bay yi nañu gënal suñu bakkan nañu gënal suñu bakkan nañu gënal suñu sëriñ nañu gënal suñu sëriñ motax cheikh moussa mi xamne yalla baxé nako motax cheikh moussa mi nga xamne yalla baxé nako lakh jëmum ji fele mu lakh jëmum ji fele won jëm yalla won ñu jëm yalla ji koku nak mu ne koku nak amuñu fex amuñu fex kudul mom rek kudul mom rek buñ la topé rek buñ la topé rek woné sa bop nga woné sa bop ba saw askan ba saw askan ba kenen rek ba kenen rek way woné yalla way woné yalla lak sa bop lak sa bop koku de cheikh moussa rek mu ne koku de cheikh moussa rek yebal ñepp ci yalla mu ne yebal ñepp ci yalla na len jox len yalla na len jox len yalla laaj len ma yalla laaj len ma yalla mo gënal ngeen jox ma ba nga liggeel mo ma gënal ngeen jox ma ba nga liggeel de mom set na wecc mu ne lol de set na wecc koku set na wecc mu ne koku de set na wecc kenn du ko pogné bu yomal xiyam kenn du ko pogné bu yomal xiyam kenn du yama dugal nangam yowma xiyam mune ken dune yama dugal nangam yowma xiyam ak jamm mune mom waccion ak jamm kon jamm ñe ci def kon jamm ñe ci def ñun nak mune ñun nak lim ñu won lim ñu won nañ ko japp te fonk ba nañ ko japp te fonk ba daan nañ wax ni te daan nañ wax ni li ma len jox li ma len jox leppam ni lepp mi ci lepp nak bawu dara mune lepp nak bawu dara kon lepp luñu dawali uti ko mune kon lepp luñu dawali uti ko lolu bëggu ñu xañ yalla be lolu bëggu ñu xañ yalla mu ngi ci baat bi ñu mu ngi ci baat bi ñu jox ni adina mu ngi ci bu adina mu ngi ci alakhirah mu ngi ci bu alakhirah mu ngi ci dara genn ko na dara genn ko fook yalla natu la mu ne fway nak fook yalla natu la xam ndax gëm nga li yor wala xam ndax gëm nga li nga yor wala deet ndax xam nga ko wala deet ndax xam nga ko wala deet su wore te dugg ci yow rek su wore te dugg ci yow rek yalla won la bop yalla won la bop yalla nak ay melo mu ne yalla nak ay melo la am melawum la won melawum la won lak la wum la won lak la melawum la won agul mom yalla mom yalla ci wal yep ci wal yep nak waye bo awé yonté waccok mune waye bo awé yonté waccok du mukk dila won ay melo du deñ mukk dila won ay melo zahir ak ci batin ci zahir ak ci batin motax xam xam amut yem way mune motax xam xam amut yem way sama ne yalla haggi ci mune motax mune yalla aggi su la nexe ngana amna su la nexe ngana amna su la nexe ngana amut su la nexe ngana amut ndax fo hag rek benen sunna ci yalla mune ndax fo ag rek benen agna ci yalla xam nga yalla yemu xam nga ne yalla yemu fa lo sakku ci yalla ba am ko mune lo sakku ci yalla yit ba am ko amad yenen bëgg bëgg yu bëss amad yenen bëgg bëgg yu bëss kon lu war moy takay rek mune kon li war moy takay rek dox rek ba dugg aljana dox rek ba dugg aljana wala aljana mune fofu la ag am jambiral bu de ak tawhid tam mune jambiral bu de ak tawhid tam agna de agna de ci tiranga yalla ci tiranga yalla xewali yalla ci xewali yalla yo xamne dotu ko genn mukk yo xamne dotu ko genn mukk dotu ko genn mukk faawu nak ba faawu nak kon nak lolou mune kon nak lolou sax ci yalla rek koy may sax ci yalla rek koy may kon nañ sax ci yalla mune kon nañ sax ci yalla yalla de won nañu mune yalla de won nañu aduna bi aduna bi alakhir rek lay misal alakhir rek lay misal lepp luñ lay wax dila ko neub melni lu sori la mune lepp luñ lay wax dila ko neub melni lu sori la jegal la lu jegal yaangi jenok mom yaangi jenok mom ci zahir ci zahir xana ya ko yegu rek xana ya ko yegu rek motax kon nañu gorgolu mune kon motax nañ gorgolu bax dama dan wax ne mune daf dan wax ne lepp lu jam soxla lepp lu jam soxla amna bar bu ko am amna barab bu ngoy amé souci mune souci ak ndox mi ak ndox mi moy dundal jëm yi moy dundal jëm yi bolem jëm yi nak bolem jëm yi nak way amna senen souf mune way amna senen souf ndox to xam ndox mo xam ak menen ndox mo xam moy dundal ruh yi moy dundal ruh yi fa xadi yi di faj aje yi joxe tiranga dina di joxe tiranga adina nga alakhir ak tiranga alakhir fauna ba fauna lol nak ci nit yalla lañ ko man mune lol nak ci nit yalla lañ ko man souf la mune nit yalla souf la lo xamne lo ci ji so xamne lo ci ji bu saxut bu saxut te jiwo baxut sa jiwo mo baxut lo ci ji mune lo ci ji magut su magut te jiwo mo baxut sa jiwo mo baxut jiwo nak dañ koy tan mune jiwo nak dañ koy tan dañ koy topoto dañ koy topoto defar ko bam mel na wara mel defar ko bam mel na wara mel bax ñewé mune su bax ñewé ko nañ ko wara jé te ji ko nañ ko wara jé ko nañ ko wara baye baye ko nañ ko wara baye su ron ben dal la jox témèr dal la jox témèr liñ bëgg lepp mune liñ bëgg lepp nak jëm ji tay jëm ji tay ci way ji rek li ci way ji rek bax nga ko ji ci bax nga ko ji su naat nga ko ji su naat nga ko ji setal nak sa jiw ak sa bop setal nak sa bop ak sa jiw so gobu dal ci yow la way su ci naat na mune way su ci naat na bax bi toy na bax bi toy na barkel teyit barkel kon nak liñ bëgg lepp mune kon nak liñ bëgg lepp adna ak alakhir dañ ko jaayante ak cheikh moussa buñ ko jaayante ak mom mune buñ ko jaayante ak mom te muy deug ci ñun ku fi joge rek ku fi joge rek du ci ndol la di nga gis ndol la ci zahir ak ci batin ci zahir ak ci batin mom leer na mune lolu mom leer nañ ko dem ñu gorgol bax mune su ko defé ñu gorgolu bax bango bis bango bëgguñ dara taxaw mune bëgguñ dara taxaw ñu wara jang nañ jang ñu wara jang nañ jang war ci kër nañ ci kër ñu wara ci kër nañ ci kër war na ci liggé nañ ci liggé ñu wara na ci liggé nañ ci liggé kenn ku ci nekk dal lo man nga nekk sétal lo man nga nekk te rafetal ko rek te rafetal ko yalla rek taxaw te yalla rek tax ñu ci joggé yobale mune buñ fi joggé rek yobale yalla defal ñu ko bax yalla yalla defal ñu ko bax mune tew nañ ci yalla nañ ci yagga tew yalla nañ ci yagga tew wax wu nekk and ak ndolal te waxi tu nekk and ak ndolal jaay rasulullah barka sha musa jeer ngeen jeer kon ñu talal loxe ñu dem japp ci liggéey bi rek nak ci nekk nekk ci dara rek am na xata yi ci turu na ñu jang alfan buñ fi joggé dañuy dem ci kamil bi ci ñuy jang buñ paré ñu nekk ci xati day nekk ci xati day sun ñu ko sang bi waxé rek ñu nekk ci dara donc ci bañ